gente chames a engano, eres un xuguete do inevitável. Todas o somos. Algunas persoas creen manexar o destino sen percatarse dos fíos que os manexan a elas. Moitas non creen que todo está escrito e cicais esan as máis felices. E outras saben e aceptan. Pero tú tes a pior parte. As que creen escapar a súa sorte son as que o infortuno garda para os seus máis retorcidos designios. Tú non escapas, amiga miña, se o destino non ten previsto que así o fagas. Nada é o mesmo tras terlo leído. As que desexan fuxir ven alongada a súa condena. As condenadas fuxen. As que se aman deben separarse ou atoparse. Benvidas unha vez máis a este programa de Como cho conto, onde todo parecido coa coincidencia é pura realidade. Estan duen eite gibate Esfolamendu itzala tinezko Zolazio hartzatik datorrela Eniti boz esfolazioniz Noe Bernardo Achaga, alfabeto. A. A era unha nena de 12 anos chamada Antoniette. Vivía en Haití. Un día estaba a comer ameixas na cociña da súa casa. Entrou un soldado que agarrou polo brazo, quitoulle as ameixas e logo matou unha. B. B. Era Bobby, un mozo de 16 anos que vivía nun barrio de Johannesburgo. Foi coller unha pedra para tirarlle á policía, pero a policía foi máis rápida e Bobby morreu. C. C. Concha, unha muller que tiña tres fillos aló en Guatemala. Deses tres fillos non lle queda ningún, pois foron levados polos paramilitares. D. D. Era Didier, amigo de Antoniette, e un día que ia a casa dela cun pastel de ameixas, atopouse con un policía que o agarrou polo brazo, quitoulle o pastel e logo matouno. E. E era alguén que en Somalia foi roubar un pan coa mala fortuna de que un dos vixiantes viuno e matouno dun estacazo, deixando sen pan, sen nome, sen nada. F. F. Fátima, que se enamorou e foise a buscar o seu amante, e a súa volta foi sorprendida polos vixiantes da moral e das boas costumes. E Fátima agora é coxa, porque apalearon. Ya que es un desagüe. Sé. Sé e Gorka, que ía nun furgón policial dun cárcere a outro, e a un dos gardas non lle gustou que Gorka o mirara fixamente. E Gorka, agora é torto. Agá era Han, que criaba paxaros de cores, e un día chegaron 10 ou 12 soldados bébedos que se puxeron a xogar cos paxaros. A maioría dos paxaros morreron, e Han tamén. I era Iván, de Bosnia, e un día viron a súa casa 3 viciños que querían quedarse co seu aserradeiro. Levárono ao aserradoiro e aserrárono. El é Elois, que un día, ao ir ao fútbol, insultou polo baixo a 2 policías. E os policías tiñan ouvido fino e oíron o que Elois dixera. Elois ten agora o nariz deformado e a dentadura rota. M é Mohamed, un inmigrante que roubou unha bicicleta para ir a un baile. Agora está no cárcere, moi enfermo. N é Natalia, que traballa de enfermeira no cárcere onde está Mohamed e que sofre moito pois nada pode facer por Mohamed. O é Omar, amigo de Mohamed, que ten recibido xa 3 cartas da familia de Mohamed e que non sabe que facer, se contestarlles ou non, e a dúbida quítalle o sono, e Omar parece un sonámbulo, e os albanéis que traballan con él xa empezan a dicer que a culpa é da droga que lles gusta fumar os árabes. P era Paulo, que vivía nas rúas de Río e de maior quería ser campeón de automobilismo como Ayrton Senna, pero que xa non o será por culpa de 2 tipos grandes que lle pegaron na cabeza con un bate. R era Romariño, que tamén vivía nas rúas de Río e de maior quería ser estrela do fútbol, como Romario, pero que xa non o será por culpa de 2 tipos grandes que tamén mataron a Paulo. Ese é Sofía, que vive en Kosovo e que non quere falar con ninguén dende o día que a levaron a un cuartel e ali violárona. T era Tom, que vivía nun barrio de Nova Orleans e que unha noite, cando estaba a buscar unha nota co seu clarinete de segunda man, foi atropelado por un coche que invadiu a beira rúa con ese único propósito. U era Úrsula, que vivía nun país latinoamericano e un día abriu a xanela para colgar a roupa do tendal. En a rúa había unha manifestazón e unha bala perdida matouna. V é Veronique, que leva 7 meses no cárcere e volvese tola ao pensar que aínda lle faltan outros 83, e todo por destruir un panfleto. Sis é Sis, o seguinte da lista, aínda sen nome. Zeta é Zeta, o derradeiro da lista, aínda sen nome. Lizardi, Rimbo etorri dukit Itaz galdezka eta gu ere irezain gemdela esan zioago ezin zela espaldia saldu etxetik eta belatzean eseri gaitu deno erlojua janez baina mezularia bidaliagu alozko torrera eskilara luzetan beleak usatzen otentzen ikusezan gero kanpaiak entzun dizkiagu zakurrak zaunkaka orduan sortu aiz bidetik balantzaka eta irekin aurrez aurre jarri garenean zerraldor hori aiz gure oineta eta gorpu gorintzen udazkenaren tronoan ertsi dizkiagu begiak adiozik ez eta goizaldean musika zur batetan zarturiko petit poet biroteknieri gabe urperatu augu baratzan lizardi rimbo etorri du kitaz galdezka eta gu ere irezain gemdela esan zioago ezin zela espaldia saldu etxetik lizardi rimbo etorri du kitaz galdezka eta gu ere irezain gemdela esan zioago ezin zela espaldia saldu etxetik. Eduardo Galeano, 1976, Cárcel de la Libertad, Uruguay. Os presos políticos non poden falar sen permiso, silbar, sorrir, cantar, camiñar rápido nin saudar a outro preso. Tampouco poden debuxar nin recibir debuxos de mulleres grávidas, parellas, bolboretas, estrelas nin pasaros. Didascó Pérez, mestre de escola torturado e preso por ter ideas ideolóxicas, recebe un domingo a visita da súa filla, Milai, de 5 anos. A súa filla traelle un debuxo de paxaros. Os censores rompen xa na entrada do cárcere. O domingo seguinte, Milai traelle un debuxo de árbores. As árbores non están prohibidas e o debuxo pasa. Didascó felicita a súa filla polo debuxo e pregúntalle polos circuliños de cores que aparecen as copas das árbores, moitos pequenos circuliños entre as polas. Son laranxas? Que froitas son? A nena fai no calar. Shhh! E en segredo explícalle. Bobo, non ves que son ollos? Son os ollos dos paxaros que te trouxen a escondidas. nik etorritako gizon honi begiratzen diot. Mostradore atzeko ispiluan kafia hartzen ari da pentsakor. Turquía, 2 de setembro de 1991. O corpo de Mehmet é atopado perto da súa aldea, na cuneta. Horas antes tiña sido levado á comisaría. O suiz, tras a investigación, ordenou que fora levado o corpo ata a morgue do hospital. Mas o comandante de policía opúsese, co pretexto de que iso podería alterar a orde pública. Justo hortxe ikusten ditut gizon honen begiak pentsako. Zeari ote da pensatzen mazizi okeita denbele kafetegi ontan Bosnia etzitikain urrun Bilbao. Espímoslo, deixándolle só os calzóns, e envolvímoslo en mantas. Tivemos que quedar sentadas a seu carón toda a noite e porlle no cubo que servíanos de bacenilla. Despois perdeu o conocemento. Pusémoslle compresas no lombo todo a noite. Tiña o negro e cheo de cardenais. Non se podería topar nun sitio sen contusións para clavarlle unha agulla. Cafetegui ontan urrun etzetikain urrun Bilbao. Lingolingo mondelete, lingolingo moinolote. Tina toca o ananosa, no coma matinato llinama. Tina toca o ananosa, no coma matinato llinama. Arcelia. Chamome Aicha, son profesora. Cando era moi nova, loité pola independencia do meu país. Creía nun mundo millor, nun país libre da tutela colonial. As que tiñamos participado na loita de liberazón e non nos introduxéramos nas esferas do poder, foran progresivamente relegados ao papel de estorbos, cando non eliminadas. Eu agora topo grafitis en contra miña diante da miña porta, porque estou divorciada e non levo veo cando saio á rúa. Vivo cos meus dous fillos. O maior lémbrame todos os días que son unha estúpida por non me ter aproveitado do meu papel de resistente para cadar unha parte do pastel. Agora, el tería traballo. Iríamos en Mercedes e tería unhas Nike último modelo. O pequeno está interesado nas ideas dos religiosos. Empeza a reprocharme o meu xeito de vestir e as miñas costumes. Há unha semana, a policía veu a deterlo. Non volvín a saber máis del. Peito, o arrodo almorzo atoscouselle. Ese barbudo do turbante esposado no centro da habitación é un inimigo. Un deses separatistas que falan de independencia, que están dispostos a todo con tal de obterla. A nosa misión non é xulgar a validez das opinións, sino manter o estado de dereito, repite o comisario. El, quien dirixiu o arresto cando detido dirixíase a súa aldea para visitar os seus pais. É el quen dirixe o interrogatorio e é el quen decidiu que estivera o novato presente para familiarizarse cos métodos. Pegarra pausa, gaitesen liberti, gaitesen liberti. O comisario lanza preguntas nun tono cortés, sempre as mesmas. Lle pide o nome dos seus cómplices, o emprazamento das armas. O seu sonriso non desaparece cando as porras dos outros inspectores abaten sobre a cabeza, pescozo e toras do detido. O home é duro. No transcurso da mañán só perdeu dúas veces o coñecemento. Un charco de sangue seco aos seus pés e un lado de seu rostro inflado que dobrou o seu tamaño. Un dos inspectores deixa a habitación e volve con unhas tenaciñas de rizar. Colliñas a miña filla, di. A exaxeración provoca a risa dos seus colegas. O novato pecha os seus ollos e agarda os ouvidos do preso co corazón na gorsa. Non oe nada. Agás un débil gorgoteo. Un inspector colócase detrás do prisioneiro e o estrangula coa súa porra. En tanto outro aplícalle o ferro á planta dos pés. A operación repítese 10, 20 veces, ata que o home deixa de abatirse. Un inspector tocalle a cariótide e anuncia: acabouse. O comisario alza os hombros. Se pretestará unha evasión, un encontro con terroristas. Poida que, como xa se ten feito outras veces, se obriga os habitantes da aldea a declarar que a vítima foi atacada por un búfalo. O novato non participou, pero tampouco fixo nada por impedirlo. Síntese cómplice desa morte, desa morte perpetrada a un paro da lei. Finan behar bat nahi nuke izan, zurekin izetan jarraitzeko, zureitzeko meiken diate, lasaitu eiken aute, barren, barren dik. Parabisuaren gaia eran izun, eta zukeran zun bai, parabisuan, parabisuan fritu eder asko daude, baina infernua ere antxe egon. We'll be right back. aldatu aliteke bizimodua zera bat. Zenbat aldiz asiliteke zerotik, galdera zaiak zian baina ez zuretzat. Zunire laguna zara maite zaitut. Mintzatu gara amaika gauzataz, mintzatu gara drogaz, ansiedadeaz, mintzatu gara askatasun personalaz, libreak izan behar dugula. Libre, libre, libre. Beti egoten da urdin, apal eta urdin. Eta guztiak laranja bat ematen du. Aterkiak ere bai, laranja bat. Egun Finlandiar bat nahi nuke izan. Zeruan bi laranja dituena beti. Zurekin izketan jarraitu alizateko. Zunire laguna zara. Maite zaitut, maite zaitut. Un campesiño vasco vai polo camiño co seu fillo, un rapaz de 7 ou 8 anos, da man. Con infantil inocencia, o rapaz dille algo a seu pai en euskera, xusto no mesmo momento en que se cruzan con unha parella da Guarda Civil. Os tricorniados os paran e lle din ao pai que lle dé unha lafatada ao seu fillo por ter falado en euskera. É só un rapaz, implora o home, mas os verdes danlle a escoller entre a lavazada ou levarlos detidos. O pai dálle un tembloroso cachete ao fillo. Máis forte xixen os picoletos. Por fin, unha sonora lavazada que satisface a Guarda Civil caminera, que se alonza en tanto neno, cos ollos chorando e a cara encendida, dille a seu pai, en euskera: "No me fixeches dano, aíta." Os agresores non poden danar a súa dignidade ni a súa entereza. Non poden debilitar os seus vínculos afectivos e culturais. Pola contra, os fortalece. De Pasolini. É un fragmento dun poema que Pier Paolo Pasolini escribiu con ocasión dos enfrontamentos entre estudantes e policías na Universidade Italiana de Valle de Giulia en marzo do 68. Tendes caras de fillos de papá, vos odio. Como odio os vosos papás, as boas familias nótanse. Tedes a mesma pérfida mirada, sodes medrosos, inseguros, desesperados. Moi ben, pero también sabedes cómo ser prepotentes, chantasistas, seguros y descarados. Prerrogativas pequeño burguesas, queridas. Candonte, en Valle Giulia, apedreabais aos policías. Eu simpatizaba cos policías. Porque os policías son fillos dos pobres. Proceden dos subterráneos. Son campesiños urbanos. En canto a min, coñezo bastante ben como foron de nenos e de mozos. Aquelas mil liras preciosas. O paz, o pai aínda un rapaz, tamén él. A causa da miseria que quita autoridade. A nai, encallecida como un faquir ou delicada por alguna doencia, como un pasariño. Os moitos irmáns. A chabola entre hortas de salvia vermella, en terrenos de outros, parcelados. As súas vivendas sobre as cloacas, ou os seus pisos neses grandes edificios populares. E máis, mirade como os visten, como payasos, con esas teas vastas que apestan a rancho de forrielería. O peor de todo, naturalmente, é o estado psicolóxico ao que se ven reducidos por unas 40.000 liras ao mes. Sen sonrisa, sen amizades co mundo, separados, excluídos nun tipo de exclusión única. Humillados pola perda da súa calidade de homes ao adquirir a de policías. Ser odiados conduce a odiar. Teñen 20 anos, a vosa idade, queridos e queridas. Oi laborari gaixua Ia horrek jaten hartu ba Ugi eta hartu geinatzen Hau erren asetzekoa Alere aina je maite Nula hartzaineko Atado a una noria, un borrito había. A cada volta que daba, dicía, ía. Una noite doulle por pensar, se acaso non sería que fora burro por exclamar ía. Pensando, pensando, a creer chegaría, que alí non estaría sin decir ía. Asín de madrugada, cando aínda o sol non saía, saíu do establo sin que se lle veira. Camiño da urbe, agora xa de día, retórico de contento, todo lle gustaba e a todo sorría. As súas orellas alzaba, os seus ollos abría, as patas trotaban e o rabo movía, poñendo cuidado de non dicer ía. Mas apenas puso un pé na cidade, un golpe no lombo recibiría, da porra en man dun buen policía. Do susto o burriño deulle unha coz, ao tempo que fuxía, dicindolle ía. Fuxiu raudo e veloz cara unha igrexa onde moita xente estaba rezándolle a Deus. Presente estaba toda a curia, cardenais e bispos en solemne homilía. Atónito entre eles, o burro vía que algo tramaba na sacristía. Un home pedioso, piadoso, a nenos recibía. Con divina gracia e gran simpatía, acariñaba cabezas, frotaba mexelas, tocaba as costas, do brazo collía, como pai, como irmão, como coleguilla, e como palmadiña no cuiño, lles despedía. En tanto no templo, todos se levantaban, todos asenlloábanse, ninguén se revolvía. Entón, e só entón, o burriño dixo oía, montando unha algarabía. Tras os seus pasos, agora iría a igrexa e a policía. Non moi lonxe dali, atopábase a universidade. O burriño, como era de agardar, entrou no seu interior, sin pararse a pensar. Meteuse unha aula de filosofía, onde un catedrático necio aparentaba que sabía, e a seus alumnos vendía, a precio de ouro, os libros que el mesmo escrevía e ninguén quería. Con todo o burriño, puso toda a súa atención naquela letanía de godne e religación, da subsistencia e asencia, e como nada entendía, interrumpiu a lección e dixo, ía. Creou un revolo na súa tremenda ousadía e agora perseguiría o rector, a igrexa e a policía. Perdido no tráfego da Gran Vía, fuxiu correndo por donde podía. De mollú al circular, non atopou lugar que lle acollería, pois moi ocupados todos parecían emender e mercar todo o día. Indignado polo poco caso que se lle facía, desdeixou na beira rúa súa mercancía e dixo, ía. Agora o seguía a burguesía, o rector, a igrexa e a policía. O burriño canso de tanto correr entre executivos dun banco foise a meter. No seu frío interior de gris aburrido, todo o mundo vestía. Falaba de intereses, vendas, hipotecas, desahucios, embargos e de economía. De si a guerra se facía ou non se facía, de todo menos poesía. O burro observaba como ían e viñan, como levaban e como traían dunha caixa a outra, todo o diñeiro como no tonía. Todo aquel caudal custodia tiña, cámaras, vixiantes noite e día, pois seguramente alí se atoparía a riqueza enteira de todos os pobres que no mundo había. Inquedo por elo, o burriño dixo, ía. Saltaron as alarmas de toda a compañía e apareceron bombeiros, xornalistas e ata a CIA. Agora, tras o burro, iría a banca, a burguesía, o rector, a igrexa e a policía. Preocupado polo que ocurría, foi xa queixar a alcaldía, donde atopou reunidos a diputados, congresista, alcaldes, concelleiros e o resto de señorías. Alí, con voz grave, todo se discutía, ou alo menos, eso parecía. Unha vez dentro, escoitaría a un home moi serio da notaría, reclamando una recalificación de un terreno que lle pertenecía, de unos parientes lonxanos a los que no conocía. Moita bronca había, porque un pedía y otro no cedía, hasta que de pronto, o vecino do amigo do secretario municipal sobre man acudía y todo se resolvía. Momento propicio en el cual alguien solamente mantiña que en democracia todo se podía si se quería. Animado burro que se lo cría, pretendeu expor o que lle sucedía y en voz alta exclamó: ¡Ía! O pobre nunca imaginó que o alcalde calar lo mandaría. Un escolta fornido para impor orden o reduciría y no se sabe cómo fue llevado al hospital en ambulancia. O pobre burro se lle oía gritar: ¡Ía! ¡Ía! ¡Ía! ¡Ía! Entre o tumulto, o vulgo decía: está lle ben merecido por proclamar a anarquía. Ainda non recuperado todavía, coa pata vendada e mercromina, foi conducido á comisaría para ser interrogado con sumo cuidado e cortesía. Tras o interrogatorio, o burro admitía todos os cargos da fiscalía, e incluso a autoría do asesinato de Kennedy, para sí reclamaría. E como queira que o forense de guarda escoitara yo berrar cada vez máis forte ía, examinou unha a unha as xa numerosas feridas, orellas estiradas, fuciño chamuscado, ollo e nariz sangrando, dentes rotos e pezuña saída. No se informe apuntaría: non hai dúbida, autolesións, a fe miña. Así, malfeito, magullado, atado, esposado o asulgado foi enviado, acusado de desorden, alboroto e desacato. Alí, o tribunal escoitou ao médico forense, ao político, ao banqueiro, ao empresario, á burguesía, ao catedrático, á igrexa e á policía. E en acto de tremenda hipocresía, acusou ao burro de todas as tropelías que a sociedade coñecía, ao que cínicamente preguntou que respondía. O burriño, que para entón pareceu que aprendía, esta vez non dixo ía. O xuiz condenoulle de por vida a noria. Ao día siguiente, un loro xornalista en titulares escribía: burro confeso e condeado por rebeldía. Da oita borroca ite aere, e chienta bacarric ustendua. De novo, atado a noria, o burriño se vía. A cada volta que daba decía ía, mas non lle importaba, porque a lo menos sabía que non era burro por decir ía, que máis ben ao revés, que sería burro por non decir ía, cousa que preferiría a ser un suiz verdugo, a un político corrupto, a un banquero ladrón, a mezquiña burguesía, ao catedrático necio, ao cura pedófilo e ao mal policía. E cando un deles a cabeza se viña, forte, moi forte, dicía ía. Baina la ere, inorke luke esango, uzkutzarrerako joera duenik, beak ez baitak ezer, beak ez baitak ezer, esate baterako lanaz, esate baterako medikoetara, buruko minez da bilelako edo, joan beharra daukanaren kezketaz. Ez dio eriotzari bat ere beldurrik, ez da arduratzen bomba edo poliziez, ez da larritzen areta gutxiago nunbait, isiltasunez inguratuta dauden. Ez dio eriotzari bat ere beldurrik, ez da arduratzen bomba edo poliziez, ez da larritzen areta gutxiago nunbait, isiltasunez inguratuta dauden. Adibidez, Espainian, adibidez, hogei garren mende bukaeran, esterminiozko gartzelak dielata. Baina la ere, inorken luke zango, bihotzgi hartxukoa denikan, dardar batia jartzen baitute, dardar batian jartzen baitute esate bateako petarduek, esate bateako gazte batzuk gorriz pintatutako porteriarantze du bere gainetik bidaltzen dituzten baloiek. Eta jan lehertu arte jango luke aragia gazta eta berrio aragia bere plateratik edo nere eskutik eta baita zabor poltsetatik ere. Eta jan lehertu arte jango luke aragia gazta eta berriro aragia bere plateratik edo nere eskutik eta baita zabor poltsetatik ere. Adibidez Bilbon, adibidez eskalen batekin leian, hortzak patataz zalartian sartuz. Identidad de las lentillas, de Juan José Millás. Saínda casas en rumbo fixo, cóstame facerlo a media tarde buscando algo que sexa interesante, mas sin saber ben o qué. Ese día decidín collelo metro, e segundo entraba pola boca do metro de prosperidade, fixeime nun tipo que vendía lupas que non aumentaban. Quedeime como un parvo mirando para elas. Non eran caras, mas o prezo era excesivo si se tiña en conta que resultaban completamente inútiles. O tipo, véndome dubitativo, espetoume. Que? Non me vas mercar unha? Ten en conta que este tipo de lupas non se atopan así como así. Esta clase de lupa, díxome casi en segredo, non aumenta a cantidade das cousas, sino a súa cualidade. Nese intre colleu unha lentella, deixou unha na cunca da súa man esquerda en tanto aplicaba a lupa sobre ela e invitábame a mirar. Fíxate ben, o aumentar a cualidade da lentella, o que podes ver con esta lupa é, digamos, a lentellidade. Ou sexa, aquilo que fai que unha lentella sexa unha lentella. Non ves ese nervo diminuto que atravesa o óvalo? E ese esporo simétricamente dispostos en torno ao perímetro do disco? Velos? Pois iso é o específico desta leguminosa. Se unha lentella lle quitas o nervo e os poros, non quedaría máis que unha morea de materia, que mesmo podería corresponder a un garbanzo que a un fígado. Como seguro que sabes, na esencia, a composición química de todos os organismos vivos é a mesma. Ou sexa, que entre ti e máis unha formiga non há grandes diferencias. Non tanto, há algo que fai que unha formiga sexa unha formiga e ti sexas ti. Esta lupa, precisamente, permítese acceder ao coñecemento da formiguidade. E iso de que me pode servir? Pregunteille aínda escéptico. Home, pois de moito, cai na conta de que nestes tempos de crise a esencia é máis importante que o tamaño. Non fiquei moi convencido, mas merqueille unha e metínme pola boca do metro. En tanto camiñaba polos corredores, camiño da estazón, fixeime nunha pintada que puña. Por que me enganas? Ou te quedas, ou déixame marchar. Só por curiosidade, acheguei o meu ollo dereito á lupa que aumentaba a cualidade das cousas, e lín de novo. Por que me enganas? Ou te quedas, ou déixame marchar. Foi rematar de lela, e de súpeto comprendín a esencia mesma da desesperación. Cheguei á estación, en una valla publicitaria bien otra pintada, collín a lupa e lín. Os currelas antes loitaban, agora pasean. Qué curioso, pensei, denantes de ter a lupa, non caera na conta da sustancia da curreleidade dos nosos días. Niso escoitei a chegada do tren e sen quitar a lupa do ollo, dispúseme a verlo chegar. Nese intrevín que non se trataba dun tren calqueira, era a mesmísima Trenidade. Baixei na estación de San Bernardo e fun paseando ata Gran Vía sin deixar de estudar coa lupa a cualidade das cousas. A rúa estaba moi porca, mas eu, en troques de verlo xuso, vía a suciedade. Mais adiante entrei nun bareto repleto de xente. Adiviñábase polo seu abatimento que era xente arrosada ali polo paro. E entón vin a paridade, da que falan os economistas. Seitei nunha mesa e caí na conta de que na mesa do lado unha muller estaba a chorar. Mireina na cara e vin a caridade. Acheguei ata ela e preguntei que lle pasaba. Estou grávida, respostoume. Teño un contrato eventual nunha empresa e seguro que me van botar cando saiban. A máis, aínda estamos a pagar a hipoteca e non podemos permitirnos prescindir do meu salario. Esta non era a primeira vez que unha muller contábame unha historia semellante, mas nesta ocasión, en troques de escoitar outra vez o mesmo, escoitei a mesmidade. E a mesmidade ten que producir vértixe, porque de seguido sentíme mareado e tiven que sair dali. Volvín por San Bernardo, acheguei ata Gran Vía e dende alí subín ata Callao. Polo camiño había de todo o que aún se lle dea por imaginar, pero eu, en vez de velo todo, vi a totalidade. De tal xeito que cando cheguei á praza, e aínda que xa era noite, detíveme a contemplar dende alí a capital, e o que vin foi o capitalismo. Entón, fixeime na xente que paseaba na busca dun pouco de ánimo, mas comprendín que só transmitían animosidade. O sabio sinaló a lúa, o idiota quedó mirando o dedo do sabio. E o idiota viu que se trataba do índice. Era un dedo enrugado, envolto nunha epidermis desgastada, cuyo tecido anterior facíase tan fino que o espesor do sangue, fermentado en pequenos puntos vermellos, dividía a súa vez en forma de tabique, debido ás líneas irregulares que en grupo de cinco separaban as falanxinas das falanxetas. O idiota tamén viu que pola parte posterior do índice do sabio, na superficie dos nudillos, estas líneas eran máis numerosas e semellaban nervaduras de folla, pois o sabio era tan bello capel de nudillo, era un pelexo de consistencia inerte, y ata tiña certas marcas dos mordiscos leves que o sabio lle dera nos momentos de reflexión. Nos demais dedos do sabio había certos vellos que o idiota apenas conseguía registrar co ollo, tal era a súa concentración no índice, distinto daqueles por ser lampiño, cos poros máis grandes e con unha uña máis pronunciada, curva e dunha patina tenue de amarelo. O idiota fixouse que a superficie da uña adivinábase case tan lisa como da un cristal e briraba. O contorno da cutícula estaba perfectamente debuxado. Non había na súa línea cóncava nin o máis mínimo desprendemento. O nacemento da próxima uña, branco e puntiagudo, formaba coa cutícula un óvulo que o sabio miraba ás veces, atopando nel unha especie de centro universal cuyo significado descoñecía. Detívose por fin o idiota na parte superior da uña, que coincidía exactamente co nivel da yema e cuyo borde se inclinaba cara abaixo. Alí, o idiota viu, perfectamente reflexada e redonda, a lúa. Ya verán, traidores. E xa para rematar este programa de Como cho conto, lervos o seguinte texto. A violación dos dereitos humanos non constituye, como pretende un gran número de gobernos, a inevitable consecuencia dos conflitos. Tales feitos só suceden cuando as autoridades os ordean ou os toleran. As vítimas de desaparicións e asasinatos políticos calculanse por millóns en todo o mundo e os responsables destas masacres seguen en liberdade. Temos que combater estes métodos de represión con tenacidade, convicción e determinación para devoltar un nome ou unha vida a quen cicai xa perdeu. En primeiro lugar, por a xente, pero tamén para que os responsables sexan levados ante a xustiza, sempre e en todo lugar, para que por fin saibamos o que ten sido da xente morta ou da que aínda vive, para que a reaparezan. As sempiternas e ridículas excusas dos gobernos son unha vergoña para a humanidade. Pois ata aquí o programa de Como cho conto. Moitos bicos a todas e ata vindeira quinta feira. Sortotako trikitilari honak.